إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مبوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات ci tawfiq borom bi tabaarak wa ta'ala ci sunu dars tawhid bi ñi amal suba gu jot ci sun tere bobu di sharh al qawaid al arba'a. Bu ko defé ñi ngi won ci ñentelu règle bi, mu melni joton nañ ci def benn bind benn dars. Ñentelu règle bobu moy fa borom tere bi don woné aspect u bokalé demb ak tay muy lu am solo. Ndax bayil xel, suñ lay netali demb du rek dañ la bëgg netali ay mbir yo xamanteni ni pour nga tok di passer sa temps ci deglu ko la dedet, pour nga jëlé ci ay njangat la, pour nga tiré ci ay leçon. Lolu mo waral netali demb ma ngok. Bu ko défé borom téré bi doon léral né bokalé katu demb ya ñom dé sénuk bokalé dan nañ ci tabbi ci anam, wayé légo lég dawuñ tabbi ci bokalé. Buñu nekkan ci jamm nekkun ci jafé jafé, nga gis ñuy def ay xéetu bokalé di rendil xërem yi, di ñaan xërem yi, di xettaliku ci xërem yi, di dimbaliku ci xërem yi. Waye buñu du gan ci geej gi masalan ba geej gi sambara vague yi yëngu, xam nga fofé mom ci geej té rek lu lol lo xamni amul bankas, amul fenn fo xamni mën nga fa tek sa tank mu nek lu deugar nga mën ci taxaw, ludul rek gal ga nga war fekke gal ga nga yëngatu nak vague yi tim la benen bir la fofé nak. Wax deug gis nga yalla rek lañ daan wo, yalla rek lañ daan ñaan. Mu ne sunu borom mi ngi netali lolu ci suratul ankabut aya 65, fa iza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-bar idha hum yushrikun. Mune suñ yegan ca gal ya ba duggu ci geejgi ba geejgi sambara, gis nga ko ba geejgi sambara, mune a fofu nak mom yalla rek lañuy ñaan, daal di koy selal ñaan gañ koy ñaan. Mu ne nak su leen borom bi tabaarak wa ta'ala muccale bañu tek seen tank ci tafas gi ñu daal di delu wat di bokalé. Kon gis nga période ñu bokalé, période ñu daal di jëf la nga xamni moy tawhid. Bokalé ko yu jitu ya ñi lañ ñeké won. Téré bi téré la bo xamanteni ni da fay léral ay aspect yu bari ci bokalé mangok, ay aspect yu bari ci bokalé. Ndax ñu bari dañoo yaakar né yéféri makka ye la tax ñu ne len yéféri makka ay yéfer lañ woon yo xamni dañoo wéddi woon né yalla amul, dañoo wéddi woon né du yalla moy wacce taw bi, dañoo wéddi woon né manam du yalla moy dundal moy dékkal, du yalla moy wërsegal, du yalla moy fat, du yalla moy doxal mbir yi. Ñu bari dañu japp ni yéféri makkay loolu lañ wéddi woon te fekk aka ñoo sori loolu. Au contraire ñoom gëmoon nañ loolu, borom téré bi indi loon na la ko, ba indi loon la yenn aaye nga xam ni dafay confirmer ne yéféru makkay kat gëmoon nañ loolee manam gëmon nañ ne wacce taw bi doxal mbir yi dundal dekkal gis nga gëm ni yalla ay bur gëm ni yalla amna lolé bokalé katu makkaya mu yéfaru makkaya amuñu ci won jafé jafé gëmon nañ ko bo démé ci suratul luqman sunu borom ma ngay netali di wax naan wala in sa'altahum so len laje man khalaqa as-samawati wal ard wa kan mo bind asman ak suuf la yaquluna allah ñu ne la yalla ko bind nga dem mu'minun munela qul man rabbu as-samawati as-sab' wa rabbul 'arshil 'azim sayaquluna allah sunu borom ne waxal laaj len kan moy borom asamani juroom ñaar ak borom arash bu mag bi muné ñu tontu la daan ne yalla ngok nga dem yunus sunu borom ne qul man yarzuqukum min as-sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله سونو بروم ني واخال لاج لين كان موي ورسغالي ورسغ غو باو تي اسمانك سوف كان موي كيغا خامتيني ني موي بروموك ديغ ديغ اك غيس غيس كان موي كيغا خامني موي генني لو دوندو تي لو دي gennelu de ci luy dundu kan moy ki nga xamni moy gérer mbir yi mokoy doxal mune fa sayaquluna allah dajnal nan la yalla mango kon gis nga yoyé yenn la ci ay yi wonani kon yéféri makka yi ñom amuñu won jafén jafén ci buntu bobu kon ndekete ñom amna luñu gëmon wayé nak dafa am luñu wéddi won fañ amé won jafé jafé moy ñaan xettaliku sukkasndiku jebbalu wakirlu dimbandiku ci buntu yoyé nga xamni mi ngi aju ci jaamu borom bi tabaaraku wa ta'ala fofé lañu amon jafé jafé ndax dañ dal jël yenn yi wala dañ dan jël yoyé diko defal sen xaram yoyé lolu mo len tabalon ci bokalé waye gis nga lañ jëlon sax comme lu melni ñaan masalan don ko defal seen xërem yi lolou day fekk ñu nekkon ci jamm waye buñ duggan ci bir geej gi ba nekk ci xat xat dañuy bayyi xërem yi legi di ñaan yalla kesse mango dañuy bayyi xërem yi di ñaan yalla kesse mango kon gis nga bokale katu demb yi ni lañ melon mango mune kon ñoom kat suñ nekkan ci tartar suñ nekkan ci kanamuk la nga xamni moy alkandé daawuñu ñaan ben xërem daawuñu ñaan garab daawuñu ñaan xeer daawuñu ñaan ben mindeef pour mu xettali len waye yalla rek lañ daan ñaan ba paré nak selal ñaan gi mangok buñu gennat nak ci jafé jafé jojo nek ñu doga delu wat ci bokalé gal falamma najahum ilal bar izahum yushrikun bu len muccele bañu dem ci la nga xamni moy tefes ga nak ñu delu wat ci bokale ka mune nak waye bokale kat yu mujjii nak ñom da ngay fekk ne ñom mo xam ñi ngi ci banex wala ñi ngi ci tartar lepp da ngay gis ñu ci bokale da ngay duggu auto jekki jekki auto bi ci doran lay jaar wala ci ben ni depul nga gis wala nga deg ñu bari di xetteliku di am ñu ñuy wo ñu niw ci ñom ngay deg ñu wo yalla mango ñen ñi sax seen yaay lañuy wo lolé jaamu yalla la xetteliku mango yaangi ci xat xat yaangi ci jafé jafé kang fa wara wo ak xetu jafé jafé bu mëna doon nak suñu borom tabaaraku ta'ala xam nga jigeen ñi baaxo won nañ lesan buñ demal maternité nga dégg len ñu naan ya latif mangok di wo borom bi tabaaraku wa ta'ala ci touram bobu di xettali ko ci mom mangok di sakku ci borom bi tabaaraku wa ta'ala akuk yombal akuk ñewent noné la ab julit bu nekké ci xat xat ba aajo wo xettali ko wërta tuddu kenn du malaaka du yonent du nit ku bax du walli lolou du ci ru waliyu gis nga ko waliyu mom des koy fonk des koy beug waye ken du jël li yalla mom diko ko jox ci lan ci ne ndax mom waliyu la dedet bu don lolou la kay yonent bi gën ko ci yalla mom mi yonent wala det ma ngok gis nga ko yonent ba ba waje ñuy ne ko bu sobe yalla sob la dane ko det ndax dag ma bëgg def ndend dima tollale ak yalla waxal bu sobe yalla kesse gis nga ko bu gañi waté mu ne len bu ken wacc mindeef kuy wat na nga wat ci yalla te nopi gis nga ko ma ngok kon tekki wu ne di waliyu la rek da ngay jël li yalla mom nga ko koy jox dedet lolou du dina islam de ma ngok waliyu de sako bëgg de sako fonk bëgg nit fonk ko respecté ko tekki wul nga jël lo xamni du momelam du akam di koko jox lolou ak eppal la fanatisme la lolou bayiko xel bu baax bul jaawale toute chose à sa place lu nek tek ko place am yalla moy ki la bind moy ki la mom fo meuna nek ci situation bo meuna tollu xamnako mi ngi lay deg te amna katanu genné la ci jafé jafé yogé amma waliyu nak lumu mag lumu bax lumu for mindeef la mën ta wessu nek mindeef amna lum xam amna lum xamul amna lum yek rawati na nak ñata genn aduna rawati na ñata genn aduna ma ngok ko ñoñe mënalu ñu ñi dundu dara ma ngok mënalu ñu ñi dundu dara lolé lu yara bayyi xel mangok ab sew sew la nak waye jarna tey di jefandiko sap xel di setantal bu bax waye tam di yurnu alquran di setantal bu bax da fay laaj lu mel noné wala al imam ibrahim alayhi salatu wassalam bagn koy sanni ci safara sa lol du khat khata waye jibril da fa ñew mom wowul jibril ñewul bopom dane ko mam ibrahim alaka haja ndax am nga aajo ci man munako bu fekke ci yow la diret waye bu fekke ci sama borom nak ah budé sama borom mo la yoni mom wax deug yalla amna aajo ci sama borom li moy tawhid bu mat mom wowul jibril de jibril ñew te pourtant jibril shadidul quwa la sunu borom wax ko am katan la gis nga mangok munon na dox digeunte mak safara si waye nak mam ibrahim bugul xolam bi mu koy wir ci keneen wala keneen di nek intermédiaire digeuntem ak boromam tabaaraku wa ta'ala nitu tawhid digeuntem ak boromam du fa wut ben yon intermédiaire lolou bayiko xel bo ab julit deug bu wolu yalla ab julit deug bu wiru ci yalla soxla wut intermédiaire digeuntem ak boromam loye bayiko xel bu bax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bamu ñewé jëmul sax jël image nek intermédiaire digënté nit ñi ak seen borom ci seen biir xol dédét lamu nek intermédiaire moy transmettre len la seen borom bëgg daldi écarté wu nak ngëm gën ak mom mu nek direct digënté jaam ya moy sahaba ya ak seen borom amut ben intermédiaire nga xamni buñu waré ñaan jaaré ko ci yonent bi buñu waré xettalé ko jaaré ko ci yonent bi dédét lolé bayiko xel bu baax bu ko défé kon bokale kat yi nga xamanteni ni ñom ñoy ñi muju da ngay gis kon ñom danaka ñom dépasser nañ ñi jitu ci lan ci ñom ci jafé jafé ak ci jappandal yépp dañoo tabbi ci li nga xamanteni ni mom moy bokale mune lolé bo démé sax ba yërndu ci yenn téré yi da ci gis lu mel noné ma ngok bu ko défé ñu taxaw fi inshallah ñaan borom bi tabarak wa taala défal ñu tawfiq défal ñu tayseer défal len ko دفل نعافية دفل لنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته